fac din om banii. Cum îl schimbă peste noapte și-l face dușman din frate. Mă uit, Doamne, cum trecării și ce mai fac din om banii. Cum îl schimbă peste noapte și-l face dușman din frate. Ascultă, omule, bine, că bani poate avea oricine. Banul arde ca hârtia, mare lucru-i omenia. Ascultă, omule, bine, că bani poate avea oricine. Banul arde ca hârtia, mare lucru-i omenia. La dușmani face pe plac și când moare-i tot sărac. Astăzi omul pentru bani se vinde și la dușmani. La dușmani face pe plac și când moare-i tot sărac. Ascultă, omule, bine, că bani poate avea oricine. Banul arde ca hârtia, mare lucru-i omenia. Ascultă, omule, bine, că bani poate avea oricine. Banul arde ca hârtia, mare lucru-i omenia. Cui spune să n-am bani decât de pâine, dar prieten lângă mine. Aș trăi sărac în lume, dar să am frate. Cui spune să n-am bani decât de pâine, dar prieten lângă mine. Ascultă, omule, bine, că bani poate avea oricine. Banul arde ca hârtia, mare lucru-i omenia. Ascultă, omule, bine, că bani poate avea oricine. Bani